Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Klausimai praeitis 1 كم شربت؟ Kiek jūs išgėrėte? كم اشتغلت؟ كيك يوز دربوته؟ كم كتبت؟ كيك يوز باراشيته؟ كيف نمت؟ كيف يوز ميغويوته؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف يوز اشلايكيته اكزامنا؟ كيف وجدت الطريق؟ Kaip jūs radote kelią? Ma man takallamt? Su kuo jūs kalbėjote? Ma man tawa'adat? Su kuo jūs susitarėte? Ma man ahtafalt bi'id miladak? Su kuo jūs šventėte gimtadienį? Aina kunt? Kur jūs buvote? Aina kunta taskun? Kur jūs gyvenote? Aina kunta tashtagil? Kur jūs dirbote? Mada nasahat? Ką jūs pasiūlėte? Mada akalt? Ką jūs valgėte? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Ką jūs sužinojote? كم كانت سرعتك في السير؟ Kokiu greičiu jūs važiavote? كم مدة طيرانك؟ Ar ilgai jūs skridote? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Kaip aukštai jūs iššokote? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.